fajnie. No. Spoko, przyjemnie, nie? Hopie, naprawdę fajnie, bez kitu. No, cieszę się, że ci się podoba, nie? Naprawdę. Natura, no, nie? Ładnie. Spokój. No, powiem ci, co lubię i cenię, naprawdę tak? ładnie. No i wszystko, to witam cię w moim świecie, nie? Powiem coś o tym więcej. A powiem ci, posłuchaj, bum. To inny świat, bo to grób są na świat. To inny świat, bo to grób są na świat. To inny świat, bo to grób są na świat. To inny świat, bo to grób są na świat. To inny świat, bo to grób są na świat. To inny świat, bo to grób są na świat. To inny świat, bo to grób są na świat. To inny świat, bo to grób są na świat. Mówi skorup, znalazłem się w grupsona świecie. To coś innego niż wizyta u teściów na obiedzie. Widzę, że wiedzie się, opu nie najgorzej. Suto, jak u króla Sasa w obozie. Lecz to inny świat, to świat przyjazny. Gospodarz gościnny, z sercem odważnym. Czy jest poważny? No może nie do końca. Lecz w tym co robi drzemią pokłady słońca. Włączam się w to bratku w 100%. Chodzę sobie, morda w banan wygięta. Święta prawda, prawda, gówno prawda. Każdy ma swoją jak chuj co zabił Abla. Nabrałbym was gdybym rzekł, że się budzę. Świat Grubsona jest ciekawy, uwierz, lubię go. To bardzo ładna planeta, a teraz zmykam. Fru, poszła rakieta. Pyyy. Słuchaj, a co robisz teraz? No, ja mam wolny czas, nie?